açar çiçek çiçek çiçek bir şehir. Şehadetin taşlı toz yollarında açar çiçek çiçek çiçek bir şehir. Açar çiçek çiçek çiçektir şehir. Çiçektir şehid Veysi şehid. Dökülmüş kanları gül yanağında açar çiçek çiçek çiçektir şehir. Çiçek çiçek çiçektir şehir.